ببر کبوتر از من خبری به دل بر از من، به اون نوشتم که بگذر از من. منو سوز و حسرت دل، منو کنج خلوت دل، به آخر آمد حکایت دل. خود اگر نوشتم شکایتی شد ز سر نوشتم، میان من و این عشق خدایی ز بیداد تو افتاد جدایی. حکایت خود اگر نوشتم شکایتی شد ز سر نوشتم. شادی از دلم جدا شد، ترسم از شراری آه شعله باری، دامنت بسوزد زین لهیب آتش، شعله های سرکش خرمنت بسوزد. ببر کبوتر از من خبری به دل بر از من، به اون نوشتم که بگذر از من، به اون نوشتم که بگذر از من. بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد، دولت خبر ز راز نهانم نمیدهد. از بحر بوسه ای از بحر بوسه ای ز لبش جان همی دهم، اینم همی ستاند و اینم همی ستاند و آنم نمی دهم. مردم در اشتیاق و در آن پرده راه نیست، یا هست پرده دار نشانم نمیدم. Thank you.